Og nå på Viddene, magasin for forskning og vitenskap. Ja, velkommen hit til en ny utgave av På Viddene, der vi I dag har vært så heldige å få tak I professor doktor med Pirmin Advart ved Totalmedisinsk institutt på Mysen. Velkommen hit. Takk for det. Og Advart, de har forsket dem frem til et revolusjonerende nytt middel mot snue. Ja, det stemmer. Hva slags legemiddel det dreier seg om her? Ja, her dreier det seg om en salve. Men den ikke på markedet enda. Nei, det korrekt. Vi holder fremdeles på å teste middelet. Vi vil selvfølgelig ikke slippe det løs på folk før det så å si, absolutt sikkert. Akkurat. Hvor lenge har dere testet denne salven nå? Ja, vi har nå I en femårsperiode testet den på 2,7 millioner nordmenn, eksklusive kvinner. Eksklusive kvinner? Ja, meget eksklusive kvinner. Akkurat. Kan man snakke om noen bivirkninger? Ja, I absolutt I høyeste grad. Og jeg tør ikke engang nevne alle, men noen kan jeg jo nevne. Kan du nevne noen? Ja, jeg kan jo nevne for eksempel migrene, ømme ledd, hjemlengsel, fartsfeber, søvnløse ben, lever I fløtesaus, sluttet endetarm, visne skulderblader, brente mandler, klippete nesevinger, kvae I hjernebarken, kald milt, halv hel, lang nese. Lang nese? Lang nese. Kalde skuldre, spisse ører, dobbelt hake, varmt hjerte, brysk brusk, 100 meter rygg, leverskred, nyrebelte, grå stær, gul gjøk og gammel ørn. Var det alt? Nei, jeg vil også advare mot at det kan forekomme enkelte sterke scener. Akkurat. Men doktor Advart, når regner vi med at denne salven på markedet? Vel, vi regner med at vi allerede vil få den med I neste utgave av Landstads reviderte salvebok. På tross av bivirkningene? På tross av bivirkningene, ja. Men nå har jo folk hørt om dem, så nå de advart. Ja, det riktig. Jeg advart. Doktor Pirmin advart.